بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون ترى سابع مزي وجماد الأولى mwaka 1442 katika darasa ya al-manzuma al-lamia bi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bi sharh fadilat al-Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tulifikia ubeti wa sita. Qala rahimahullah wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ataawalu. Qala al sharih rahimahullah al mas'alatu al rabi'a fi bayani anna mu'taqada ahli sunnati wal jama'a في إثبات الأسماء والصفات مداره على النصوص من الكتاب وصحيح السنة فقط. مسألة النهاية كتكه بيتي وستة كتكه بيني شكوى اتكادي لأهل السنة والجماعة كتكه ثبتيش مجينا nasifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi yao katika jambo hili yazunguka katika nusus za kitabu cha Allah na sunna iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni hadith sahih, wala hakutegemewi katika itikadi ahli sunnati wal jamaa ahadith ambazo hazikuthubutu, bali ni lazima zile hadith ziwe zimethubutu. Qala wa fi hadha albayt yaqul al-imamu fi al-Qur'an al-Karim bal wa fi ghayrihi min as-sifati bima qala Allah. Katika huu baiti al-imam Sheikh al-Islam rahimahullah akizungumzia Qur'ani bali na nyinginezo katika sifa za Allah, anachokisema yeye ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisema katika kitabu chake. Wa bima qala ar-rasulul hadi alayhi salatu wassalam, na kwa kile ambacho amekisema mtume sallallahu alayhi wasallam anayeongoza watu kuwaelekeza watu katika usawa. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu, bi maana kauli yangu ninayosema ni ile ambayo ameisema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ninasema qala Allah wal mustafa al hadi wala ataawalu, na pia nasema kwa kauli ya nani? Ya al mustafa ar rasul sallallahu alayhi wa sallam. والذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. نكيله أليتشوكسيما الله سبحانه وتعالى نأليتشوكسيما متمواك صلى الله عليه وسلم نكو حكيك هي قرآن نيوترمشو kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyo kiumbe. Qur'ani haikuumbwa kama thabata fil ayati allati dhakartuha anifan, sima kama ilivyothubutu katika zile aya ambazo amezitaja hapo nyuma, si mbali amezitaja. Wallati kanat shahidatan bi anna al-Qur'ana munazzalun min 'indi Allahi ghayru makhluq, hizi aya ni ushahidi wa kutosha zashuhudilia kuwa Qur'an ni maneno ya Allah. wala hazikuumbwa aya hizi, kitabu hiki hakikuumbwa, ni kitabu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayakuumbwa. Bali maneno yaliyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, hayakuumbwa. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, kwake yeye ameanza, kwa maana yeye ndiye aliyezungumza na kwake yeye atarudi. Kabla ya qiyam saa, Qur'ani yote itapotea katika misahafu na vifua vya watu watakaokuwa siku hiyo, itarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siku watu watakuja kufungua misahafu, hawataona hata aya moja. Sallallahu alaihi wasallam, Allah asitufikishe katika wakati huu. Wa annahu qadimun naw'i hadithul ahad, Qur'an ni qadimun naw' bi'tibari anna al-kalama sifa dhatiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kuzungumza ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya dhati yake, ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haina mwanzo wake, ndio qadimu an-nawa. Hadithul ahad bimaana yale maneno anayoyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati wake, moja mamoja mamoja, basi yamezungumzwa wakati ule. Bimaana Qur'an imezungumzwa wakati alipokuwa yateremsha Qur'an, na Taurat aliteremsha alizungumza wakati alipokuwa aiteremsha Taurat kwa Musa alayhi salam, wa hakadha. Kwa tukiangalia mamoja mamoja, utakuta ni hadith, bi maana alizungumza wakati ule alipotaka kuzungumza. Lakini sifa ya kalam ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, tangu na huko ambako hakuna mwanzo. Qala walam yanzil jumlatan wahida ila al-ardh, Qur'an haikuteremka kwa pamoja kitabu kizima katika ardhi, la, wa innama nazala mufarraqan fi 23 sana, Qur'an imeshuka pole pole, kipande baada ya kingine, kwa miaka 23, bihasab al-hawadithi والوقائع والأسئلة التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. kulingana na matukio yanayotokea na maswali pengine anaulizwa mtume صلى الله عليه وسلم. فياتي جوابها من عند الله, jawabu lake likaja kutoka kwa Allah, ka kaulihi taala, yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusu mwezi muandamo, hilali. Allah kawajibu, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, wa qawlihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul feehima ithmun kabeerun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, wa qawlihi yas'alunaka 'anil shahril haram qitalun fihi, qul qitalun fihi kabeer إلى آخر الآية, وقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول, وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو, يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى, إلى آخر الآية. الحمد لله. هذه أسئلة قصها الله تبارك وتعالى علينا, يعني مصالي الله تبارك وتعالى أمر تجيه كتك كتاب شاكي, والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجواب من عند الله فيجيب عنها, نمتوم صلى الله عليه وسلم التي وجوابه توقع الله سبحانه وتعالى أوجيبه. Huyu ni hadith al-ahad, kila tukio linapotokea kwa shuka Qur'an, kwa ile ilizungumzwa wakati ule ambapo ilikuwa inahitajika kazungumzwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuzungumza na azungumza anapotaka yeye, yatakallamu mata shaa bima shaa, azungumza pale anapotaka yeye kile anachokitaka yeye. Wa kullu ma auhahu Allahu azza wa jalla ballaghahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam biduni nuqsan, na kila ambacho Allah alimletea wahi mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alifikisha bila upungufu. Na hili ni jambo ambalo halina shaka. Wa qawluhu wal mustafa al hadi wa la ataawalu, ay ان منهجه في اثبات الاسماء والصفات ما ثبت عن الله جل جلاله من الاسماء الحسنى والصفات العلى التي ورد ذكرها في الكتاب العزيز وكذلك ما ثبت في السنه المطهره بفهم السلف الصالح من غير تاويل لها كالتاويل المذموم الذي سلكته طوائف الضلال على اختلاف مسمياتها في هذا الباب فضلوا عن جادة الصواب والحق. هذا شيخ الإسلام رحمه الله أيلز منهج يا أهل السنة والجماعة كتيك كثبتيشا مجينا نصيفة الله سبحانه وتعالى كوا أهل السنة منهج ياوني كوا واوه ثبتيشا مجينا نصيفة الله majina na sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia yeye mwenyewe nafsi yake, majina na sifa hizo, majina matukufu, majina mazuri na sifa tukufu zilizotajwa katika kitabu cha Allah kitukufu, kadhalika kilichothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapa sasa kuna jambo la tatu ambalo ni fahamu ya salafu salih. نفهم يا سلف الصالح نحجة نحجة قوية ندليلياك نقولياك الله سبحانه وتعالى ألفكوا أكي وإليزا وأميني جويا والي وتكاوبين بعد يكوا وشوونا وانغوفوا وكاوبين كتك يالي ألي يتاجى akataja wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin, waumini wa kwanza wanaokusudiwa hapa nani? Ni masahaba salafu salih. Wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin, akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Inshakuwa fahmu na njia walio kuwa nayo waumini wa mwanzo kabisa ni jambo ambalo ni hujja katika Uislamu. Na ndio kaona Ibn Abbas radhiyallahu anhum ana hawa wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa man yushaqiqi ar-rasula, na mwenye kumuasi mtume min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, Allah akasema wayattabi'a ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea katika upotofu wake. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, na kesho atauonja moto wa jahannam, ataingia ndani ya moto wa jahannam, na ni makazi mabaya aliyoje. Ilikuwa yatosha wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla, lakini Allah akaongeza kitaat wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Ibn Abbas alipokwenda kufanya hiwar na khawarij, kitu cha kwanza kabisa aliwaambia جئتكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى منهم فيكم أحدا mimi natoka kwa masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, wahum a'lamu bitta'wil, wao ndio wanaojua zaidi maana ya kitabu cha Allah, na simuoni hata mmoja katika wao miongoni mwenu. Katika khawarij kulikuwa hakuna hata mtu mmoja ambaye ni sahaba, ni wao tu tabiina, ni wao na hawakuwafuata kwa wema. Kwa Ibn Abbas kitu cha kwanza kabisa, hujja aliyosimamishia kwanza kabisa ni kuwa nyinyi hamfahamu Qur'ani kama walivyoifahamu hawa ambao imeteremshwa wakafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndiyo sababu ya khawarij kupotea, kwa sababu waliwacha fahamu ya nani? Ya masahaba salafu salih. Nafikiri liko wazi, hili liko wazi. Huwezi kupitia wewe ukaruka tu ukataka kuleta ufahamu usio kuwafahamwa masahaba. Na ndiyo maana huambiwa hili unalolifanya wewe au hili ulilolifahamu katika kitabu cha Allah ndivyo walivyofahamu masahaba. Kama kwa mfano roho kama walivyofahamu masahaba, ndio kama kwa mfano ukimwambia mtu mbona wewe washerehekea maulidi, inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, katua aya wewe, katua aya hayo, tuambia nini? Antua aya bwana, twakuuliza hiyo aya masahaba hawakuisoma, hawakusomeshwa hiyo aya na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Uliipataje hiyo aya kama masahaba hawakuipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Haiwezekani. Kwa hiyo aya masahaba walisoma, ehe, je walifahamu kama ulivyofahamu wewe? Mbona wao hawakufanya kama wewe? Wakasema maana hii aya ni hivi. Na hapo ndipo mapote yote ya upotofu yaliyopotea yamepotea katika jambo hili, ufahamu wa masahaba. Hapa ndio penye matatizo. Mtu atakayefahamu Qur'ani anavyotaka yeye, atakayefahamu sunna anavyotaka yeye, basi itakuwa na fahamu nyingi sana. Yule atafahamu kivyake, atafahamu kivyake. Yule kitaka akiona jambo la mpinga pinga atalikataa tu, yule mwingine akiona la muunga mkono atalikubali. Aa, ni ufahamu wa salafu salih. Hapa ndio tofauti baina ya as-salafiyun na baina ya watu ambao ni katika ahlul ahwa. Hii ndio tofauti leo. As-salafiyun wafuata fahamu ya salafu salih, wale wema waliotangulia. Ndio maana anayefuata ufahamu ule aitwa nani? Salafi. Anayefuata ufahamu wa wale wema waliotangulia. Kwa hivyo Sheikh al-Islam athibitisha sifa na majina ya Allah kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, min ghairi ta'wili laha, bila ya kuzipa tafsiri isiyokuwa yake. Ta'wil madhmum yakusudiwa ka ta'wil al-madhmum alladhi salakathu tawa'if ad-dalal 'ala ikhtilaf musammayat fi hadha al-bab, kama ta'wil iliyosimangwa wakabadilisha maana. Na hii ni ya kusudiwa tahrif, kuharibu maana ya nusus za Qur'ani na Sunna, njia ambayo imefuatwa na mapote ya upotofu kwa majina yao tofauti tofauti katika mlango huu. Fadhallu an jaddati sawab wal haq, wakapotea kutoka maana na njia ya sawa na njia ya haki. وان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم متفق مع ما قاله الله تبارك وتعالى في اسمائه وصفاته. نكون حقيقه pia yale aliyozungumza mtume sallallahu alayhi wasallam yafikiana na yale aliyozungumza Allah tabaraka wa taala katika majina yake na sifa zake. فيثبته اهل السنه والجماعه على سبيل الحقيقه, اهل السنه والجماعه wathibitisha sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika kama zilivyokuja. Wala yufarriquna baina al-Qur'an al-Karim wa sunnati al-mutahharati fi ma yata'allaqu fi wujubi al-amal, katika uwajibu wa kufanyia kazi, kufanyia amal. Ahli sunna hawatafautishi baina ya Qur'an na sunna. Amri kija katika Qur'an ni sawa na amri kija katika nini? Katika sunna. Sababu zote mbili nini? Naam, ni wahi. Fahuma indahum wahyani sharifani adhiman, vyote hivi viwili ni wahi, tena mtukufu kwa wao, adhimu. wa min mishkatin wahida, vyote vitoka katika nuru moja. Wa in kana lil kalami khasaisahu wa mazayahu kama la yakhfa ala ulama innubala, ingawa katika maneno kuna khasais, yani Qur'ani kutafauti na hadith katika yale maneno yalitumika pale, na kuna tofauti ya kubaina hivi vitu viwili, jambo ambalo halifichiki kwa wanaovioni watukufu, lakini katika hukumu vyote viwili ni sawa. Bimaana utaona salafu salih wakitaka kutoa dalili kile kinachokuja karibu na yani akilini, kinachokuja karibu wakitoa. Ikiwa ni aya ya Qur'an atatoa aya ya Qur'an, ikiwa ni hadith atatoa hadith, hajikalifishi, sababu vyote viwili ni sawa katika hukumu. Kwa aweza kuwa sahaba azungumzia kuhusu hukumu ya jambo fulani akasema qala rasulullah, au akasema qala Allah, itakayokuja haraka hapo karibu na yeye ataitaja, hajikalifishi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna tofauti baina ya vitu hivi vyote viwili, nini ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hukumu vyote viwili viko sawa. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وبارك الله فيك.